NPO Radio 1. Nadia Moussaïd. Dit uur in Nieuws & Co. Een ruimer prijsplafond voor de energierekening per januari. En om de tijd te overbruggen, extra compensatie. Het kabinet trekt de portemonnee om Nederland door de energiecrisis te helpen. In deze uitzending schakelen we meerdere malen met verslaggever Mark Robin Visser, waar de herdenking van de Bijlmer vliegramp op het punt staat van beginnen. Nu eerst het NOS Journaal met Dorald Megens. Alle huishoudens krijgen in november en december €190 compensatie voor de energierekening. En wie een lagere energierekening heeft, krijgt evengoed €190. Daarnaast geldt per 1 januari een prijsplafond voor gas en elektriciteit dat gunstiger is dan gedacht. Het kabinet schat dat de compensatieregeling €23,5 miljard gaat kosten. Midden- en kleinbedrijven die veel energie verbruiken, zoals bakkerijen, worden ook deels gecompenseerd. Leerlingen van zo'n 500 basisscholen krijgen een gratis schoolontbijt. Daarmee wil het kabinet voorkomen dat kinderen uit gezinnen met financiële problemen met een lege maag aan de dag beginnen. De ontbijten zijn bedoeld voor scholen met veel kwetsbare leerlingen. Het aanbieden van het ontbijt begint direct en geldt voor 4 maanden. De maatregel kost €5 miljoen. De rechter in de zaak van Carlo Heuvelman doet een dringend beroep op de 9 verdachten... om te vertellen wie verantwoordelijk is voor de dood van Heuvelman. Hij kwam vorige zomer op Mallorca om het leven na een vechtpartij. De 3 mannen die worden verdacht van doodslag of zware mishandeling met de dood tot gevolg ontkennen dat ze verantwoordelijk zijn. De rechter kan zich niet voorstellen dat niemand meer informatie heeft, zegt Peter Plasman, de advocaat van de hoofdverdachte. En dan zegt hij, ja, dan moet het zo zijn dat er bij jullie, en hij richt zich niet tot een individuele verdachte, maar bij jullie moeten mensen zitten die weten wat er gebeurd is. Of omdat ze het zelf gedaan hebben, of omdat ze het iemand hebben zien doen. Kom daarmee naar voren. En toen zei hij iets wat ik ook heel belangrijk vond. Want anders blijven de nabestaanden voor de rest van hun leven met vraagtekens zitten. Dat kan de afloop van een strafzaak zijn. Dat vaststaat dat er hele nare dingen zijn gebeurd, maar dat niet vast te stellen is wie daarvoor verantwoordelijk is. Het Openbaar Ministerie ziet de 20-jarige Saniel B. als hoofdverdachte. Op zijn schoen is een DNA-spoor van Heuvelman gevonden. Er liggen nu 561 coronapatiënten op de verpleegafdelingen. Bijna 70% meer dan een week geleden. Ook het aantal geregistreerde besmettingen is flink opgelopen. Het zijn er 55% meer dan vorige week. Daarmee is volgens het RIVM de corona-najaarsgolf begonnen. PvdA-Kamerlid Henk Nijboer stapt per direct uit het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer. Nijboer kreeg veel kritiek over zich heen omdat hij als presidiumlid akkoord was gegaan met een onderzoek naar zijn fractiegenoot Khadija Arib. Het Europees Parlement is akkoord gegaan met de invoering van de USB-C-oplaadstandaard voor smartphones en andere apparaten. De komst van 1 soort lader maakt het voor consumenten makkelijker. Daardoor zijn vanaf eind 2024 niet langer verschillende opladers nodig voor verschillende apparaten. Ook iPhones en andere Apple-producten krijgen straks zo'n USB-C-aansluiting. Het Oekraïense leger meldt de herovering van meerdere dorpen in de zuidelijke regio Gerson. Ook in het noordoosten zetten de strijdkrachten het offensief voort. De regio Kharkov is inmiddels zo goed als volledig in Oekraïense handen. De Russen worden op meerdere plekken teruggedrongen, zegt defensiespecialist Dick Sandé. En naarmate de Oekraïners steeds meer kracht opbouwen en de aanval intensiveren, wordt het voor Rusland aan de westoever van de Dnieper-rivier, die zo'n 600-700 meter breed is, waar alle bruggen eigenlijk vernietigd zijn en ze met pontonbruggen moeten werken om te versterken, wordt het heel moeilijk om dat gebied nog in handen te houden. Ondertussen gaat ook de mobilisatie in Rusland door. Volgens persbureau Interfax zijn inmiddels 200.000 mannen opgeroepen om in Oekraïne te gaan vechten. Rintje Ritsma is de nieuwe schaatsbondscoach voor de teamonderdelen. Hij volgt Jan Koopmans op, die na de teleurstellende Olympische Spelen van Peking werd ontslagen. Ritsma wordt verantwoordelijk voor de ploegenachtervolging, de massastart en de teamsprint. Het weer nog vanavond in het noordwesten wat motregen, verder droog en ongeveer 11 graden. Morgen eerst zon, later regen en vrij veel wind en dan wordt het 19 tot 22 graden. En wij gaan naar de verkeersinformatie met Helene Geest. Het is een drukke spits. Meer dan 400 kilometer file staat er al. Voornamelijk in Zuid-Holland en ook in Brabant is veel vertraging. Op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda heb je extra vertraging tussen de afrit Westerlee en knooppunt Ketelplein. Staat er een half uur in de file door een auto met pech. Daardoor is er ook een rijstrook dicht. De A58 in het zuiden van Breda naar Eindhoven, die is helemaal dicht bij Moergestel. Je kunt alleen nog via de af- en de oprit. Kost je vanaf Tilburg een half uur. Je kunt dus maar beter omrijden via Den Bosch in dat geval, over de A65 en de A2. En de A73 Nijmegen-Maasbracht is in beide richtingen deels afgesloten bij Horst. Vanochtend is daar een vrachtwagen op de middenvangrail terechtgekomen. Die is beschadigd en wordt gerepareerd. En dat gaat waarschijnlijk nog tot 6 uur duren. Ster. Wij zijn PreZero, een nieuwe naam in Nederland. Toch zijn we er al jaren actief, net als in het buitenland. Wij zorgen dat er steeds meer afval wordt hergebruikt. Bijvoorbeeld door van yoghurtbakjes een kinderwagen te maken. Want wat als het lukt om de cirkel echt te sluiten en de aarde niet langer uit te putten? Laten we samen die ambitie waarmaken. Wat als het lukt? PreZero. Ik ga elke dag naar school. Jij ook? Wist je dat kinderen op de vlucht dat niet kunnen? Ik wens dat alle kinderen weer veilig naar school gaan. Wil jij dat ook? Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. Een samenleving zonder afval. Dat als het lukt. PreZero. Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Verwarming hebben we nog niet aangehad. Normaal gesproken hebben we dat wel gedaan, hoor. Maar nu niet. Dit durft het gewoon niet. Deze vrouw durft uit angst voor een hoge rekening de verwarming niet aan te zetten. Het kabinet hoopt nu de oplossing te hebben. Nadia Moussaïd. Nieuws en Co. Er komt een ruimer prijsplafond voor de energierekening dan eerder werd gepresenteerd. Dat maakt het kabinet vanmiddag bekend. En totdat het prijsplafond in januari ingaat, krijgen consumenten en kleinverbruikers vanaf volgende maand €190 korting op hun rekening. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet, goedemiddag. Hey, goedemiddag Nadia. Ja, de afgelopen weken was er veel kritiek dat het prijsplafond voor te veel mensen niet genoeg hielp. Dat heeft het kabinet zich aangetrokken, maak ik hieruit op? Ja, dat zou je wel kunnen zeggen, want het plafond van 2 weken geleden wordt flink aangepast. Vooral de prijs voor elektriciteit, die wordt flink verlaagd. Wordt bijna gehalveerd zelfs, van 70 cent per kilowattuur naar 40 cent. En ook het plafond voor gas, dat wordt dan weer verhoogd. Van 2400 kubieke meter gas per jaar naar 2900. En tot dat plafond betaal je dus een lagere prijs. En die verruiming betekent dus dat meer mensen daaronder zullen blijven en minder gaan betalen. En dat was ook wel de kritiek op dat vorige voorstel voor het plafond. Want er waren gezinnen die bijvoorbeeld van €600 per maand naar €400 per maand gingen. Ja, dat is nog steeds heel erg veel. En dan kun je nog steeds in de betalingsproblemen komen, ondanks dat plafond. En als je straks het maximale verbruikt onder het plafond, ga je overigens €241 betalen. Is ook nog steeds best een hoge rekening. En zullen veel mensen misschien ook niet kunnen betalen. En dus blijft het bij dit plafond wel een goed idee om te besparen. Ja, en dan zijn er ook nog specifieke groepen, zoals mensen met een warmtenet of een warmtepomp. Wat gaat daarvoor gebeuren? Ja, vooral voor mensen met een warmtepomp gaat die lagere elektriciteitsprijs dus helpen. Want zij verbruiken geen gas, maar wel veel elektriciteit. En er zijn ook 500.000 mensen die aangesloten zijn op een warmtenet. En voor hen is ook een prijs gevonden die onder het algemene prijsplafond blijft. Dus zij gaan minder betalen dan die €241. Hoeveel precies, dat scheelt dan weer per warmtenet, per energieleverancier waar je bij zit. Dus dat moeten die mensen de komende maanden gaan horen. Aha. Maar dat plafond gaat dus in vanaf januari 2023. Tot die tijd krijgt dus nu iedereen, of consumenten en kleinverbruikers, krijgen een compensatie van €190 per maand. Geldt dat dan ook voor mensen die toch al een lage energieprijs hebben, zoals ik bijvoorbeeld? Ja, je zit nog op een oud contract? Ja, zeker. Ja, nou, dan heb je inderdaad mazzel, want iedereen krijgt die €190 voor de maanden november en december. Dus als je inderdaad een oud contract hebt, dan krijg je zelfs geld toe. En dat heeft ermee te maken dat ze niet willen dat het geld bij de energieleverancier blijft liggen. Die krijgen gewoon voor iedereen, voor elke aansluiting die ze hebben, €190. Dus dat gaat gewoon naar de mensen toe, ook al heb je een laag contract nog. Dus het is een generieke maatregel die eigenlijk ook naar mensen gaat, zoals ik, die het niet nodig hebben op dit moment. Ja, en dat voelt heel wrang, hè? Omdat je zegt, er is een gascrisis, de gasprijs is nog nooit zo hoog geweest. En toch krijg je je geld toe. Maar dat heeft er dus mee te maken dat het een snelle regeling is die heel snel ingevoerd moet worden totdat dat prijsplafond er dus is. En dus is er geen maatwerk en krijgt iedereen dat geld. Ja. Oké, okay. Nou, het klinkt alsof er dus ontzettend veel geld wordt uitgetrokken. Hoe lang kan het kabinet dit volhouden? Nou, dat is ook zo. Er wordt 23,5 miljard uitgetrokken, dus dat is ontzettend veel geld. Volgens het kabinet is het nodig om mensen de winter door te helpen. Maar ze doen dat dus wel met een voorwaarschuwing. Dit is tijdelijk, dus voor komend jaar. Maar het jaar daarop, als het nog steeds waarschijnlijk een heel hoge gasprijs is, dan moeten ze het gaan afbouwen of misschien helemaal afschaffen. En daarom is het dus wel de oproep om te blijven vergroenen en besparen, zodat volgend jaar, als die regeling ophoudt, mensen het nog wel kunnen betalen. En dat geldt eigenlijk ook voor ondernemers die veel energie verbruiken. De bakkers hebben we veel gehoord. Die krijgen per begin volgend jaar ook een tegemoetkoming om de hoge rekening te betalen. Maar ook voor hen geldt de oproep om te vergroenen. En dus komen er ook subsidies voor bijvoorbeeld elektrische ovens. Aha. En zijn er ook al politieke reacties op deze maatregel? Ja, ik heb er één gehoord van Jesse Klaver van GroenLinks. Hij was degene die bij de algemene beschouwingen vroeg om een ruime prijsplafond. Omdat hij zei, wat er nu lag, op dat moment lag 2 weken geleden, was te weinig. Dat is er gekomen en dus reageerde hij vanmiddag tevreden. We hebben gevraagd om het ruimhartig te maken. In onze hoog is dit ruimhartig. Het gaat nog niet alle problemen oplossen, maar nu is er in ieder geval rust. En voor een hele grote groep zijn de problemen opgelost. En voor de mensen waar dat nog niet is, kunnen we nu heel gericht beleid maken. Ja, je hoort Klaver dus zeggen dat er nog wel wat te verbeteren valt voor heel specifieke groepen. Nou, daarover wordt morgen en overmorgen gedebatteerd bij de financiële beschouwingen. Dankjewel, Ewout Kiewiet. In Amsterdam is zojuist de herdenking van de Bijlmer vliegramp begonnen. Het is vandaag 30 jaar geleden dat een vliegtuig neerstortte op de flatgebouwen Groeneveen en Klein Kruidberg. Zeker 43 mensen kwamen daarbij om het leven. Verslaggever Mark Robin Visser is bij de herdenking in het Cultureel Educatief Centrum in Amsterdam Zuidoost. Mark Robin Visser, wie of wat horen we nu hier? Ja. De herdenking is zojuist begonnen. Burgemeester Halsema, burgemeester van Amsterdam, bijt het spits af. Ik stel voor dat we even naar haar gaan luisteren. Zoals pa Sem, die in vuurzee inliep om een kind te redden. En toch voelden veel mensen in Zuidoost zich in de weken, maanden en jaren na de ramp in de steek gelaten. Belangrijke vragen werden maar niet beantwoord. De politiek was met zichzelf bezig. Mensen werden, zoals ook de parlementaire enquêtecommissie zou concluderen, niet serieus genomen. En dit zijn geluiden die je hier overal hoort. Mensen die het mee hebben gemaakt, ooggetuigen, mensen die familie, vrienden hebben verloren bij die ramp, die zeggen: het is heel frustrerend dat er nog steeds vragen zijn, dat er nog steeds geruchten de ronde doen. En die ideeën, die gevoelens, die komen allemaal op zo'n dag als vandaag weer naar boven. Deze herdenking wordt al jaren georganiseerd door de Stichting Beheer van het Groeiend Monument. Dat is de club die die herdenking organiseert. En de voorzitter daarvan is mevrouw Helen Burleson-Esaias. En wij concludeerden eerder vanmiddag dat je wel kan zeggen dat die herinnering aan die ramp nog steeds heel levend is. Absoluut. U heeft het toch gezien en gemerkt. Al die documentaires, de tafelgesprekken, de kranten hebben erover geschreven. Ik was zo net bij het monument. Schoolklassen die er kwamen. De kinderen van twee basisscholen hebben gedichten geschreven. En bijvoorbeeld het Ingenieur Lely Lyceum. Ze hebben munten gemaakt. 30 jaar herdenking bij mijn vliegraam. Het ROC die betrokken is. Dus kijk, ik ben een beetje toekomstgericht. Dus wij ouderen moeten dat doorgeven. En ik vind dat het na 30 jaar gewoon een stukje geschiedenis is geworden. Van Nederland. Niet van Amsterdam, maar van heel Nederland. En toch heeft de stichting besloten dat dit de laatste herdenking is? Ja, de stichting zelf. Wij doen het niet 30 jaar, maar we doen het een behoorlijk aantal jaren. En met 25 jaar herdenking bij mijn vliegram hebben we gezegd, nou, het is een beetje tijd om dan een beetje af te bouwen als collectief de bestuursleden. Maar niet met de bedoeling dat dit de laatste herdenking is. Ik wil, ja, ik wil dat... U hoopt dat het blijft leven. Ik hoop dat het blijft leven. Want een van onze doelstellingen was het levend houden van datgene wat hier gebeurd is. En het versterken van de mensen die zoveel leed hebben gehad. Ja, met de herdenking heb ik het idee dat je hun leed verzacht en dat je samen met ze verbonden bent. En dat ze voelen dat ze gedragen worden. Voelen dat ze gedragen worden. Dat is waar het hier volgens Helen Burleson-Esaias om gaat. Zojuist luisteren we hier in Amsterdam naar burgemeester Halsema. Die is inmiddels klaar. En nu luisteren we naar staatssecretaris Vivianne Heijnen. Zij is staatssecretaris van Infrastructuur. Zij is een van de sprekers hier. Daarna zijn er nog een paar sprekers. En daarna zal er een stille tocht zijn naar het monument, waar ook de namen van alle 43 slachtoffers van de Bijlmerramp te zien zijn. Zondagavond verstoord. Verslaggever Mark Robin Visser, wij komen zo weer bij jou terug. Dan nu de verkeersinformatie met Helene de Geest. Het is druk op de weg, vooral in de Randstad. Maar ook in het zuiden bij Eindhoven heb je heel veel vertraging. Op de A58 om precies te zijn. Van Breda naar Eindhoven gebeurde namelijk een ongeluk bij Moergestel. En de weg is daar al enige tijd dicht. Je kunt alleen via de af- en de oprit. Vanaf Tilburg levert dat meer dan een half uur vertraging op. En kun je dus beter omrijden via Den Bosch. Er is meer nieuws. 140 miljoen mensen in Bangladesh zitten zonder stroom. Door een storing in het elektriciteitsnetwerk heeft ruim 3/4 van het land geen elektriciteit meer. De autoriteiten werken hard aan het herstel en het land heeft de laatste tijd vaker te maken met uitval, doordat ze sterk afhankelijk zijn van gas. Eigenaren van reptielen krijgen het steeds lastiger door de hoge energieprijzen. Bij de reptielenopvang worden steeds meer dieren gedumpt, omdat de baasjes het niet kunnen betalen. De kosten voor een gemiddelde slang bijvoorbeeld van €15 per maand is nu opgelopen vaak naar soms wel €40 of €50 voor alleen de energie. Een zuinige ledlamp gebruiken is geen optie, omdat deze te weinig warmte afgeeft. FC Volendam heeft aanvaller Tyrell Wouter per direct geschorst. Er loopt een onderzoek naar de voetballer wegens mishandeling van een vrouw in een Amsterdamse club. Wouter meldde zich zelf bij de politie en zegt onschuldig te zijn. In afwachting van het politieonderzoek blijft hij geschorst. Dat was Amy MacDonald met This is the Life. Het is Dierendag en dus de perfecte dag om het over de documentaire te hebben, Cow. In deze Engelse film, die vanaf donderdag in de bioscoop te zien is, volgen we melkkoe Luma. En verwacht hier geen animatiestemmen of een David Attenborough-achtige verteller, maar een ontroerende, intieme film over het realistische leven van melkkoe Luma en haar kalveren op een boerderij. Ja, geen dialogen dus, maar alleen geloei. Ik ga over de film praten met Bernice Bovenkerk, hoofddocent dierethiek aan de Wageningen Universiteit. Je houdt je bezig met de vraag hoe wij mensen dieren behandelen. Nou, om te beginnen, hoe heb jij naar deze film gekeken? Ja, ik vond hem heftig. Ik ga hem sowieso donderdag in de bioscoop kijken, maar ik heb hem alvast een voorproefje mogen hebben. En ik vond het een heftige film om te zien. Ik heb natuurlijk ook wel een beetje beroepsgedeformeerd zitten kijken naar, nou ja, wat zegt dit over de mens-dierrelatie en het welzijn van dieren en dergelijke. Maar hij was heel erg dicht op de koeien gefilmd. Dus je identificeert je heel erg met de koe. Ja. En dat is best wel heftig. Ja. Nou, ik heb zelf ook stukjes moeten kijken, want ik hield het gewoon niet vol, de hele film. Ik moest echt twee keer zo erg huilen dat ik even ben gestopt. Het kwam onwijs binnen, vond ik. Ik vond het heel goed gedaan dus door de regisseuse. Maar wat denk jij dat deze film zegt over de mens-dierrelatie? Ja, dat is een beetje afhankelijk. Kijk, ik vind het leuk aan de film dat hij inderdaad zonder commentaar gewoon het leven van de koe laat zien. En ik denk dat hoe je dan naar dat leven kijkt, dat heel erg afhankelijk is van je eigen perspectief. Mm-hmm. En hoe je bijvoorbeeld welzijn van dieren inschat. Ik denk zelf dat het echt iets zegt over de instrumentele relatie waarop wij met dieren omgaan. En met name productiedieren. Ja. En je ziet bijvoorbeeld de koeien worden geoormerkt. Hun hoorntjes worden er afgebrand en dergelijke. Ze hebben echt zo'n cyclus, maken ze door. De hele tijd hetzelfde. Melken, bevrucht raken, weer een kind krijgen, weer melken. Nou ja, zo gaat het door. Zeg maar. Ja, en de film begint, vond ik heel ontroerend, met de geboorte van een kalfje. En wat gebeurt er dan? Wat zien we vervolgens? Ja, dus in het begin is het inderdaad heel ontroerend. De moeder die likt het kalfje droog, zoals ze inderdaad ook in de natuur zouden doen. Normaal gesproken zou het kalfje dan ook meteen gaan drinken bij de moeder. Dat probeert hij ook, maar eigenlijk wordt de moeder weggehaald. En eigenlijk de nageboorte hangt nog uit haar en ze moet al gelijk gemolken worden. Later wordt het kalfje weggehaald en krijgt dus melk uit een fles. De moeder die protesteert daar ook wel enigszins tegen, als ik het goed heb geïnterpreteerd. Ja, je ziet inderdaad, ze volgen dan. Het shot is eigenlijk de hele tijd op het perspectief van de koe, hè? Dus het lijkt alsof we zien wat zij ziet. We volgen dan inderdaad het achterste van de koe, als ze dus net het kalfje heeft bevallen. En dan zie je dat bloed ook echt nog uit haar hangen. En dan moet ze door die donkere, modderen, betonnen vloeren, loopt ze dan naar die machinale gedeelte van de stal waar ze gemolken gaat worden door een machine. Ja, klopt. En wat zie jij als hoofddocent dierethiek? Is dit een beetje het realistische beeld van een melkveehouderij? Ja, ik denk zeker dat het realistisch is. Ik denk dat het is eigenlijk nog een goede melkveehouderij. Dus er gebeurt niet iets, niet iets vreeds of iets dergelijks. De mensen zijn niet vreed tegen de koeien. Het is een middelgrote boerderij. Ik denk dat er in Nederland eigenlijk ook veel grotere melkveehouders zijn die ook echt een melkrobot gebruiken bijvoorbeeld. Hier wordt het melkapparaat nog handmatig ook aan de koeien bevestigd en dergelijke. Mm-hmm. Maar ik denk dat het redelijk representatief is voor zo'n middelgroot bedrijf in Engeland natuurlijk. Ja. We volgen haar, want de film speelt zich net af in Engeland. We volgen de koe Luma tot het einde van haar leven. Ook het einde zien we. En heeft deze koe dan een goed leven gehad? Ja, ook ik denk eigenlijk van niet. Maar het is natuurlijk maar net hoe je ernaar kijkt. Hè. Dus ik ben diereticus en sommige dierethici zouden zeggen van als je kijkt naar het welzijn, er wordt wel goed voor de dieren gezorgd. Ze hebben geen honger en dorst. Ze hebben niet echt verwondingen en dergelijke. Maar ik vind dat nogal smal bekeken eigenlijk. Ik denk dat je ook meer moet kijken naar, kan zo'n dier haar natuurlijk gedrag uitoefenen? Kan ze bijvoorbeeld sociale relaties aangaan? Nou, dat is dus al heel lastig, omdat koe en kalf gescheiden worden. Maar ook, dat is iets waar ik in geïnteresseerd ben in mijn werk, dierlijk actorschap. Het idee dat dieren zelf beslissingen kunnen nemen, doelgericht kunnen handelen en een perspectief op hun eigen leven hebben. En dat betekent ook dat ze een bepaalde mate van keuzevrijheid moeten hebben. En dat hebben ze eigenlijk helemaal niet. Nee. En dus je ziet in de film heel erg dat die koeien gedisciplineerd worden, letterlijk door hekken, door mensen die vertellen steeds waar ze heen moeten. Ze moeten elke keer dezelfde gang maken naar de plek waar ze gemolken worden. Dan is er ook altijd muziek op de achtergrond. Vind ik ook wel heel treffend gedaan, overigens, in de film. Maar je ziet dat cyclische. En voor mij betekent dat echt dat die dieren wel heel erg geïnstrumentaliseerd worden. Dus ze worden eigenlijk gereduceerd tot melk geven en kinderen baren. En als ze dat niet meer goed kunnen, dan worden ze doodgemaakt, eigenlijk voordat ze eigenlijk in de natuur, zeg maar, dood zouden gaan. Ja, afschuwelijk. Heb jij het idee dat er verandering in zit, hoe wij hier tegen dieren aankijken, hoe we tegen melkkoeien aankijken in de samenleving? Ja, dat denk ik zeker. Ja, dus ik zit ook in de Raad voor Dierenaangelegenheden. En die heeft 4 jaar geleden een rapport uitgebracht waarin ze ook onderzoek hebben gedaan. En daaruit blijkt dat heel veel mensen aangeven dat ze vinden dat dieren rechten moeten hebben, dat ze een eigen waarde hebben, dat wij zorg moeten dragen voor het welzijn. Mm-hmm. Ik denk alleen dat er heel weinig kennis is, hè? Dus op het moment dat jij je glas melk drinkt, dan realiseer je eigenlijk helemaal niet wat daar allemaal voor nodig is geweest. Dus dat een moederkoe, mm-hmm, elk jaar een kalfje moet krijgen, zodat ze genoeg melk blijft produceren. Dat het kalfje wordt weggehaald. Als het een meisje is, dan wordt ze zelf melkkoe. Als het een jongetje is, een stiertje, dan wordt die of afgemaakt, of vet gemest en gedood voor zijn vlees. Ze worden gescheiden, koe en kalf. Ze moeten dus allerlei ingrepen ondergaan, zoals onthoornen en oormerken. Nou ja, en je ziet ook heel duidelijk in beeld dat ze, dus die moeder Luma, dat die met hele grote uiers continu maar over die spekgladde, modderige, donkere betonnen vloer moet lopen. Ik weet niet hoe het is, maar dat lijkt me ook niet echt. Het is echt disproportioneel, als je dat zo ziet. En toch drinken we allemaal melk, eten we vlees, heel veel mensen, het ligt in de supermarkt. Maar zijn we losgezongen eigenlijk van dit beeld als samenleving? Ja, ik denk dat mensen zich het echt niet realiseren. Dus ik heb bijvoorbeeld nu een student die doet onderzoek naar wat mensen dan denken over melk. En mensen hebben geen idee eigenlijk hoe hun melk tot stand komt. Dus zelfs mensen, ze heeft bijvoorbeeld studenten in Wageningen geïnterviewd. Nou, die weten eigenlijk heel goed wat er met vlees gebeurt, wat er nodig is voor dat lapje vlees wat op je bord ligt. Maar die hebben eigenlijk geen idee wat er met melk is. Zij denken van het dier wordt daar niet voor gedood. Het dier geeft toch melk, dus dat kunnen wij gewoon drinken. Maar die dieren zijn natuurlijk zo doorgefokt dat ze gigantische hoeveelheden melk geven, waardoor ze ook vaak mastitis krijgen, uierontsteking. Mm-hmm. Inderdaad lastig kunnen lopen. Dat kalfje wordt weggehaald. Dus dat is eigenlijk die hele context, daar is men helemaal niet van op de hoogte. Ja. Nou, het is wel een heftig verhaal, maar een hele belangrijke film. Het is gewoon de realiteit. Ja. Dank voor dit gesprek, Bernice Bovenkerk, hoofddocent dierethiek aan de Wageningen Universiteit. Zometeen, de Oekraïense president Zelensky wil niet om tafel met Rusland zolang Poetin president is. Een diplomatieke oplossing lijkt verder weg dan ooit. Je wil als organisatie digitaliseren. Investeer je in standaardoplossingen, in maatwerk of in een combinatie van beide? KPMG helpt je met juiste inzichten, concrete acties, werkelijke oplossingen. Ga naar kpmg.nl. Ondernemers en managers hebben bij alles wat ze doen een doel voor ogen. Uitbreiden. Samenwerken. De grens over. Wat hun stip op de horizon ook is, ze weten dat ze op de weg ernaartoe kunnen rekenen op de juridische expertise van Buren. Buren. Legal Tax Notary. KPMG helpt je. En dat is mensenwerk. Iets voor jou? Ga naar kpmg.nl. Wat is uw doel? Buren. Your goal. Our drive. Goed onderwijs is kleinschalig onderwijs. En daarin is Luzak al bijna 40 jaar de grootste. Met kleine klassen en begeleiding op maat krijgt iedere leerling echt persoonlijke aandacht. We bieden MAVO, HAVO en VWO, van brugklas tot en met diploma. Kijk maar op luzak.nl. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn. Gelderland levert je mooie streken. Op de Veluwe geniet je van lokale lekkernijen, ontdek je de mooie natuur en ga je op zoek naar wilde dieren. Beleef de heerlijke herfst. Kijk op visitveluwe.nl. Je hebt gewoon bijles en je hebt de slimme bootcamps van Luzak. Daarmee krijgt uw kind binnen één zaterdag dat lastige vakonderdeel wel onder de knie. Kijk maar op luzak.nl/bootcamp. NPO Radio 1. Het is 17:30. Fijn dat u luistert naar Nieuws & Co. We gaan naar het NOS Journaal met Dorald Megens. Alle huishoudens krijgen in de maanden november en december €190 per maand compensatie voor hun energierekening. Is de rekening lager, dan krijg je dat bedrag toch. Daarnaast gelden per 1 januari prijsplafonds voor gas en elektriciteit die gunstiger zijn dan gedacht. Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis is fors toegenomen. Er liggen nu 561 coronapatiënten op de verpleegafdelingen. Dat is bijna 70% meer dan een week geleden. En ook het aantal geregistreerde besmettingen liep flink op. Het zijn er 55% meer. Daarmee is volgens het RIVM de corona-najaarsgolf echt begonnen. Het Oekraïense leger meldt de herovering van meerdere dorpen in de zuidelijke regio Gerson. Ook in het noordoosten gaat het offensief door. De regio Kharkov is inmiddels zo goed als volledig in Oekraïense handen. En de Amerikaanse countryzangeres Loretta Lynn is overleden. Bekende hits van haar zijn Coal Miner's Daughter en I'm a Honky Tonk Girl. Ze stopte met toeren toen ze in 2017 een beroerte kreeg. Loretta Lynn is 90 jaar geworden. En wij gaan naar de verkeersinformatie met Helene Geest. Het is een hele drukke spits, maar dat is eigenlijk heel normaal op dinsdag. 600 kilometer file staat er nu. Het is onder andere druk, extra druk moet ik zeggen, op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar tussen Aalsmeer en Haarlem. Je hebt daar 25 minuten op onthoud. Er is een auto met pech stilgevallen. Er zijn twee rijstroken dicht. Er zijn ook twee rijstroken dicht op de A13 van Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Kleinpolderplein. De oorzaak van die file is een ongeluk. Vanaf Delft is de vertraging meer dan een uur. Op de A58 Breda-Eindhoven gebeurde een ongeluk bij Moergestel. Daar is de weg ook dicht. Je kunt alleen nog via de af- en de oprit. Je kunt dus maar beter omrijden via Den Bosch in dat geval. En op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht tussen Vierlingsbeek en Horst ruim een half uur vertraging. Daar is de linkerrijstrook dicht vanwege problemen aan de vangrail. Waarschijnlijk blijft die linkerrijstrook nog tot ongeveer 6 uur dicht. En dan is nu tijd voor het weer met Willemijn Hubert. Ja, wat voor weer is het vandaag nog, de laatste paar uurtjes van deze avond, toch? Ja, eigenlijk over het algemeen nog zonnig voordat die ondergaat natuurlijk. Vanuit het westen zien we wel wat bewolking dichterbij komen. En daar heeft vannacht dan vooral het noorden van ons land mee te maken. In het midden en het zuiden zijn er wat meer opklaringen. Het blijft overal droog, gaat geen mist ontstaan, want er staat behoorlijk wat wind. En tegelijkertijd zorgt dat er ook voor dat de temperatuur vannacht nergens onder de 10 graden komt. Dus het is echt wel een vrij zachte nacht met zo'n 11 tot 14, 15 graden zelfs aan zee. Die wind hebben we morgen overdag ook mee te maken. Die trekt dan nog wel wat verder aan. Dan komt er een windkracht 6, 7, een krachtige tot harde wind uit het zuidwesten tussen Zaan aan zee. En bovenland staat er een vrij krachtige wind. Dus dat gaan we allemaal merken. Tegelijkertijd voert die wind ook wel wat zachtere lucht onze kant op. Dus waar het vandaag zo'n 16 tot 19 graden was, is het morgen een graad of 17 op de Waddeneilanden en 21. Misschien zelfs lokaal wel 22 in het zuiden van ons land. Is dat warm voor deze tijd van het jaar? Ja, gemiddeld zouden we op een graad of 18 moeten zitten. Dus in die zin is het behoorlijk zacht te noemen. En ook de nachttemperatuur inderdaad, die zouden rond een graad of 8, 9 moeten zitten. Dus daar zitten we komende nacht ook echt wel beduidend boven. Dat betekent natuurlijk ook wel een makkelijke start als je uit zo'n wat zachtere nacht komt. Want dan ligt de temperatuur al wat hoger. Nou ja, wat we morgen dus wel gaan merken is die wind. Er is zonneschijn en in de loop van de dag gaat vanuit het westen de bewolking toenemen. Maar ik denk dat er pas in de avonduren vanuit het noordwesten wat regen gaat vallen. Dat trekt eigenlijk in vrij rap tempo over ons land heen. Want tegen middernacht heeft het denk ik bijna alweer het uiterste oosten van ons land verlaten. De donderdag komt er dan aan. Yeah. Droge dag met zonneschijn. Vrijdag ook waarschijnlijk een droge dag. Misschien iets meer wolkenvelden. En die dagen ligt de temperatuur op zo'n 16, 17 graden. Dus nog steeds wel iets wat aan de zachte kant. Ben ik dan toch wel blij mee. Ik weet niet of de rest van Nederland er ook blij mee is, maar het is droog. Ik hoop het wel. Ja. Ik hoop het wel. Dankjewel, Willemijn. Kom op vrijdag 7 oktober naar Voorproeven op de Markt in Den Bosch. Maak kennis met de mensen achter het voedsel en geniet van gerechten waar je blij van wordt. Deze markt is de feestelijke start van Dutch Food Week 2022. Kijk op www.dutchfoodweek.nl. Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl. Nog steeds geen eten, geen veiligheid, geen toekomst. Steun het Rode Kruis om de inwoners van Syrië te helpen. Met voedsel, medische zorg en hulp om weer een eigen leven op te bouwen. Zie je het Rode Kruis, zie je hulp. Geef op Giro 6251 of ga naar rodekruis.nl. Kijk, ik kan eindelijk een tweede filiaal openen om de grootste sportwinkelketen ooit te worden. Maar dan heb ik deze week het geld al nodig. Maar dan ben ik straks nummer 768 in de rij. Maar, laat je niet stoppen door maar. Want bij Nuten weet je meteen hoe je je zakelijke doelen kunt financieren. Maar, nee, geen gemaar. Maar naar Nuten.com. Je doelen dichterbij. Nuten, een initiatief van ABN AMRO. Dit is Tot half zeven. Nieuws en Co. Zelensky wil niet om de tafel met Rusland zolang Poetin president is. De president van Oekraïne gaf het eerder al aan. Maar via een decreet sluit hij onderhandelingen nu ook formeel uit. En ondertussen is het Russische Hogerhuis unaniem akkoord gegaan met de annexatie van de Oekraïnse regio's Donetsk, Lugansk, Gerson en Zaporizhia. Daarmee lijkt een diplomatieke oplossing om een einde te maken aan deze oorlog verder weg dan ooit. Ik bespreek het met Ron Keller. Hij was de Nederlandse ambassadeur in onder meer Rusland en Oekraïne. Goedemiddag. Goedemiddag, mevrouw Rosiet. Ja, president Zelensky sluit vredesbesprekingen met Poetin nu uit. Wat vindt u daarvan? Ja, het is eigenlijk heel begrijpelijk als je ziet dat ten eerste de oorlog nog heel vers is en Oekraïne nog volop aan het terugvechten is. Sterker nog, u meldde het al, de Oekraïnse leger is heel succesvol, of heel succesvol, maar lijkt een beetje het front te hebben gekeerd. Ja. En aan de winnende hand te zijn. Dus ja, de winning mood, zou ik bijna zeggen, slaat nu toe. En dat is ook begrijpelijk als je beseft wat een enorm drama er over Oekraïne zich heeft uitgestort. Dus, en is het ook verstandig? Als het doel is vrede. Het is begrijpelijk dat dit gebeurt. En ik denk dat er bijna geen Oekraïners zijn die zeggen van zullen we nu maar gaan praten. Iedereen wil nu doorvechten. Het klinkt heel bitter en het is misschien een beetje cynisch. Maar zowel, u noemde het ook al, de Russen hebben hun hak in het zand gezet met die erkenning van die republieken. Oekraïne lijkt aan de winnende hand te zijn. Het lijkt dat beide partijen zich schrapper en schrapper gaan zetten. Dan breekt de winter uit. Dan zou het wel eens kunnen zijn dat het front een beetje tot stilstand komt. Ook al vliegen raketten, ook als er sneeuw en ijs is, gewoon door de lucht natuurlijk. Maar het kan heel goed zijn dat de partijen nog een flinke tijd doorvechten met elkaar. En dat er zal een moment moeten komen dat ofwel een van de twee partijen echt aan de verliezende hand is, of beide partijen uitgeput zijn. Mm-hmm. En dan pas is de tijd rijp om te gaan praten, vrees ik. Maar als we even teruggaan naar het uitgangspunt of de perspectief van Zelensky, heeft u net verteld. Maar vanuit Poetins perspectief, hoe groot is de kans dat hij nog wil gaan onderhandelen? Nou, hij heeft net natuurlijk voor de hele wereldgemeenschap en zeker voor zijn eigen achterban heeft hij deze onafhankelijkheid er heel snel, deze annexatie van deze Oekraïnse gebieden, heeft hij heel snel geregeld, zou ik bijna zeggen. Hij heeft heel snel die referenda georganiseerd. Terwijl de meeste oblasten, zo niet alle vier, volop in de strijd gewikkeld zijn. Dus niet eens bezet zijn door de Russische soldaten. Nee, we hoorden het echt net in het NOS-journaal inderdaad. Hij heeft dus haast gemaakt daarmee. En waarom heeft hij nou haast gemaakt? Er zijn twee krachten, drie krachten die op hem drukken. De eerste kracht is die van de hardliners in het Kremlin, in de zijn eigen veiligheidsraad. Die zeggen, je moet veel harder zijn. Hè? Meneer Kadyrov, een strijder uit Tsjetsjenië, heeft gezegd, je moet het heel anders aanpakken. Nou, dan zijn er landen zoals China, India, Kazachstan en anderen, die hebben een paar weken geleden tegen hem gezegd, dit gaat heel slecht voor de wereldeconomie en voor ons worden. Ga ermee stoppen, maak er een einde aan. En dan zijn er natuurlijk ook Russen, die hebben gezegd van waarom zijn we godsnaam deze oorlog begonnen. Dus hij heeft onder die druk heel snel deze annexatie geregeld, zou ik bijna zeggen. Uiterst onwaarschijnlijk dat hij een paar weken later al zegt, zullen we gaan praten. Nou, hij heeft wel gezegd, laten we gaan praten, maar wel op de voorwaarden die Rusland stelt, namelijk dit zal voor altijd, voor de eeuwigheid heeft hij dat gezegd, zal dit Rusland blijven. Nou, Zelensky zegt, wij zullen doorvechten tot wij heel Oekraïne hebben bevrijd. Ja, dat is op dit moment, zijn die twee uitgangspunten strijdig met elkaar. En moeten we ons zorgen maken in het Westen over een Poetin die steeds meer in het nauw gedreven wordt? Nou ja, dat in het nauwdreven valt in zekere zin wel mee. Hij heeft dus, ik noemde al de drie criticasters die hij had. Hè, de hardliners, de andere landen en degene die kritisch ten opzichte van deze oorlog staan. Hij heeft in feite alle drie bediend door deze annexatie. Hè, en het aanbod zich als een vredesduif. Ik wil nu praten over vrede. Dus hij probeert. Is dat zo? Op welke manier bedient hij China en Pakistan, of China en India met deze nep-referenda en annexatie? Nou, omdat daarmee, hij heeft meteen daarna gezegd, ik ga nu, ben ik bereid tot vredesonderhandelingen. Dus hij kan tegen die landen zeggen, aan mij ligt het niet. Ik heb de oorlog willen stoppen in begin oktober 2022. Ja, het zijn die anderen, de Oekraïners en het Westen, die doorvechten. Maar meneer Keller, denkt u dat diplomatiek gezien, het is niet mijn vakgebied, maar denkt u dat zij dat serieus nemen? Dat een China en een India ook niet in zullen zien van, ja, dat is een opening voor een vredesonderhandeling van niks, want ja, Zelensky zal nooit hierop ingaan. Dat klopt. Dat wordt natuurlijk. Natuurlijk zijn zij met z'n allen slimmer dan allemaal bij elkaar. Natuurlijk hebben zij dat met alle respect voor uw slimheid. Maar natuurlijk hebben ze dat ook bedacht. Desondanks, Poetin heeft geen ander wapen, dus bijna zich in handen om tegen die landen te zeggen, oké, ik stop ermee, dan deze annexatie. Dus hij heeft dat. Het is een poging geweest die op langere termijn niet zal werken. Maar hij heeft het wel geprobeerd. En daarmee zijn hakken staan in het zand. Zelensky is aan de winnende hand. En die twee die gaan, vrees ik, de komende winter doorvechten. Ja, maar de angst die natuurlijk leeft en waar nu veel over gespeculeerd wordt, is Poetin in het nauw en zijn retoriek over kernwapens. Ja. En het is geen bluf. Vindt u dat overdreven? Of zegt u van nou, dat moeten we wel heel erg serieus nemen? Je moet ten eerste alles wat Poetin zegt serieus nemen. Hij heeft tot nu toe alle, zeg maar, hè, ik heb in 2009 al van hem gehoord, als dit zo doorgaat met die NAVO-uitbreiding, dan zal ik ooit in Oekraïne iets doen. Dus je moet hem altijd serieus nemen. Maar tegelijkertijd, hij is nog niet in het nauw. Hij zal zich eerder bevrijd voelen. Hè, nu die tafels in zijn optiek gedraaid zijn van, ik wil nu vrede, ik wil onderhandelen, ik ben bereid om te stoppen. Dus hij voelt een zekere opluchting, zou ik bijna zeggen. Natuurlijk op termijn, hoe meer hij teruggedrongen wordt, zal hij beseffen dat er, zal de criticassers ook weer hun stem laten horen. Maar die heeft hij nu even afgekocht. Op termijn zal hij zich wel in het nauw gaan voelen als Oekraïne succesvol blijft te zijn. De nucleaire optie wordt heel veel over gesproken. In mijn optiek moeten we onszelf niet banger maken dan we moeten zijn. We moeten alert zijn, we moeten heel goed oppassen. Vanzelfsprekend houden we dat allemaal heel goed in de gaten. Maar de allerlaatste optie is het gebruik van een kernwapen. En dan moet het met Poetin wel heel ver zijn gegaan. Ik ga ervan uit dat dat niet in realiteit wordt. Maar laten we hopen dat u natuurlijk gelijk heeft. Dat wil niemand. En sinds de zomer zijn de vredesbesprekingen helemaal stilgelegd tussen Rusland en Oekraïne. Hoe kan de internationale diplomatie hier nog nieuw leven inblazen? Ja, dat heeft gelijk. Aanvankelijk was Turkije met name zich opgeworpen als bemiddelaar. Toen was de oorlog nog relatief vers. Was het vuur, zou ik bijna zeggen, nog beperkt. Dan kan je het misschien nog doven en zo. Nou, dat is mislukt. Nu is het echt een flinke bosbrand geworden. Dus nu is het moeilijk. Ik denk dat nu een land als Turkije dat niet meer voor elkaar krijgt om de partijen weer aan het praten te krijgen. Waarom niet? Omdat nu de partijen zo diep ingegraven zijn en zo ver al hun nek hebben uitgestoken, en met wapens en met deze annexatie van deze gebieden, dat het voor Turkije lastig zal worden. Ik denk dat een oplossing zou kunnen zijn, een weg. Maar dat is een oplossing op langere termijn. Maar het zou te overwegen zijn. Jaap de Hoop Scheffer, de voormalige secretaris-generaal van de NAVO, heeft dit ook een paar weken geleden voorgesteld. Ik denk dat hij gelijk heeft met zijn voorstel. De VN zou een initiatief moeten nemen om met de wereldgemeenschap als geheel de partijen onder druk te zetten. En nu praten. En geen condities vooraf. Dat is nog steeds een hele lastige weg. Maar het wordt moeilijker voor beide partijen als de hele wereldgemeenschap zich daarachter zou stellen. En dan moet daar een parallel proces zou uitzicht bieden op het voorkomen wat u net terecht noemde als een ultieme dreiging, die kernwapens of gewoon leed. Je zal nu maar in Oekraïne wonen. Het is met geen pen te beschrijven. Ja, maar u zegt dus, net als Jaap de Hoop Scheffer, de VN, die zouden hier een rol kunnen spelen. Dank u. De wereldgemeenschap als geheel. Ja, de wereldgemeenschap als geheel. Dank u wel, Ron Keller. Dan, in Amsterdam wordt herdacht dat 30 jaar geleden een Israëlisch vrachttoestel neerstortte in Bijlmermeer. Het is de grootste vliegramp die op Nederlandse bodem heeft plaatsgevonden. Verslaggever Mark Robin Visser is bij de herdenking in Amsterdam Zuidoost. Mark Robin, de herdenking is nu ruim een half uur bezig. We hoorden eerder deze uitzending al burgemeester Halsema. En nu hoor ik muziek. Wat is er allemaal voorbijgekomen? Ja, na burgemeester Halsema hebben we ook geluisterd naar staatssecretaris Vivianne Heijnen. Zij is staatssecretaris van Infrastructuur. En we hebben ook de voorzitter van het stadsdeel Zuidoost gehoord. Dat is Tanja Jatna Nansing. Er is vioolmuziek geweest en nu klinkt de muziek van het ZO Gospel Choir. Zij sluiten dit gedeelte van de herdenking af. De herdenking in het Cultureel Educatief Centrum. Straks is er een stille tocht naar het monument en de boom die alles zag. Dit wat er nu gebeurt, deze herdenking, deze dag, brengt bij ooggetuigen, bij mensen die het hebben meegemaakt, heel veel gevoelens los. Gevoelens die ze de rest van hun leven met zich mee zullen dragen. Ik heb eerder vandaag gesproken met een ooggetuige. Iemand die hier op steenworp afstand van de rampplek woonde. Die het zag gebeuren. Hij heet Godfried Adem. En hij vertelde me eerder vandaag dat deze dag, deze 4 oktober, voor hem altijd een heel moeilijke dag zal blijven. Ja, het blijft wel een bijzondere dag. Want wat er toen is gebeurd, die staat nog steeds op mijn netvlies gegraveerd, zeg maar. Dat krijg je nooit eruit. En elke keer wanneer het eind september is, dan komen de emoties hoog en die beelden en die belevingen van 30 jaar terug weer naar voren. Het is niet niks. Het was echt een hel. Heel heet. Je zag mensen van 10, 9 en 8 hoog naar beneden springen. Mensen die vast zaten in de woning. Want door die klap, door de vliegtuig eigenlijk, verschoof het gebouw ook even, een paar centimeter. En er waren mensen die hun ramen en hun deuren niet open konden krijgen. We moesten met baksteen of met harde voorwerp, ruiten eigenlijk, deuren breken, om mensen eruit te halen. Dat is niet te vergeten. En dat je je ook machteloos voelt, omdat je weet dat er mensen daar zijn. Je weet niet hoeveel. Je hoort geschreeuw, je hoort explosie. En op een gegeven moment ben je hulpverlener, maar ik ben ook bijna slachtoffer geweest. Misschien ternauwernood ontsnap van de dood. Op 400 meter van mijn woning is het gebeurd. Ik ging daarheen, ja. Ik hoorde eerst een gescheur in de lucht. Ik dacht, dat is iets mis. Ik heb direct gemerkt dat het ging om een vliegtuig. Ik rende naar mijn galerij. Daar kon ik niks zien. Ik kwam terug in de huiskamer en ik zag dus de laatste gedeelte van het vliegtuig eigenlijk. En met de neus naar beneden stort hij net precies in de knik van Groeneveen en Kleine Kruidberg. Ik was meteen wat er aan de hand was. En toen pak ik mijn jas en ik rende naar beneden. Ik woonde op de oude flat Grunder. Die hebben ze inmiddels gesloopt. 255, 7 hoog. Ik rende naar beneden via het trappenhuis en ik schreeuwde aan iedereen. Neem niet de lift, neem niet de lift, want je weet nooit wat er daar op de dag bij ons zit. Ja. Ja. En toen ik beneden kwam, ik voelde natigheid, een beetje modderachtig. Maar het heeft niet geregend die avond. Het was de kerosine die de 747 van El Al nog aan het lozen was voor zijn noodlanding. Hete lucht eigenlijk van de torenhoge vlammen en die rook, dat voel ik bijna nog. Maar die geur was een geur die ik nooit meer terug heb geroken. Het was een combinatie van kerosine, van weet ik nog wat, maar het was een bijzondere geur, nooit meer geroken. Heel veel vragen zijn onbeantwoord gebleven, alhoewel wij een parlementaire enquête kregen. Maakt het dat voor u ook moeilijker? Nee, het maakt me voor mij niet moeilijk. Ik ben blij dat ik na 30 jaar dit verhaal kan vertellen. En qua al die theorieën, al die vragen, et cetera, heb ik wel een plaats gegeven. Ik heb het ergens kunnen parkeren. Alleen maar op een dag zoals vandaag komt die hele belevingen wel van de ramp zelf naar voren. Ja, Godfried Adem was dat. En hij zit ook in de zaal hier, in het Cultureel Educatief Centrum, mee te luisteren naar dit gospelkoor. Dit is de afsluiting, deze muziek, van dit gedeelte. Straks gaat het gezelschap dus naar het monument, het zogenaamde groeiend monument, waar de boom staat. De boom die alles zag, die 30 jaar geleden nog heel klein was, maar inmiddels is uitgegroeid tot een stevig exemplaar. De namen van de 43 slachtoffers zullen daar worden voorgelezen. En dan zal er om precies 18:35, dat is dus na onze uitzending, de uitzending van Nieuws & Co, precies op het moment dat die crash plaatsvond 30 jaar geleden, een minuut stilte worden gehouden. Verslaggever Mark Robin Visser, we komen zo weer bij jou terug. En dan naar de situatie op de weg. Is het al een beetje aan het oplossen inmiddels, Helene Geest? Nou, nog niet echt. En er zijn ook heel veel ongelukken gebeurd vanmiddag. Onder andere bij Eindhoven en Den Bosch. Maar de meeste vertraging is er nu door een ongeluk op de A13... van Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Kleinpolderplein. Er zijn er twee rijstroken dicht. Vanaf Delft is de vertraging 1,5 uur. Er is meer nieuws. Boekhandelaren kunnen het komende week druk krijgen. Morgen gaat namelijk de Kinderboekenweek van start. De oudere jeugd haalt inspiratie van social media. Dat merkt ook deze boekhandelaar uit Zutphen. Engelstalige jeugdboeken, dat is via BookTok een enorme hype... die ik eerlijk gezegd zelf nog nooit heb meegemaakt. Dat is echt een zeer opvallende trend. Via BookTok, een hype op de video-app TikTok... delen jongeren steeds meer leestips met elkaar. Terwijl de Russen net 4 oostelijke regio's geannexeerd hebben... houdt Oekraïne zich ook bezig met andere dingen... namelijk het WK-voetbal in 2030. Oekraïne wil samen met Spanje en Portugal gastland zijn. En de Spaanse overheid ziet het ook wel zitten. Correspondent Rob Soutberg vanuit Madrid. Rob, waarom wil Spanje dit? Ja, het initiatief ligt hier en niet in Oekraïne, duidelijk gesteld. Spanje en Portugal zijn heel ijverig met hun kandidaatstellingen. En daar komt inderdaad vandaag Oekraïne bij. We weten al best wel veel dingen over 2030. Stadions, finale in Madrid, alles wordt al genoemd. Die optie Spanje en Portugal is ver. Mogelijkheid is zeker favoriet tegenover andere rivalen. Uruguay, die het ook wel wil organiseren in 2030. Ander project in Saoedi-Arabië, maar daar komt dus nu... en je zegt het al, die troef bij, Oekraïne. Voorstel van premier Sanchez en premier Costa aan Zelensky gedaan... en die zag het ook wel zitten. Nou goed, het zou allemaal zomaar kunnen. Het kan trouwens ook niet anders als Oekraïne zich wil aansluiten... bij een andere Europese groep voor dat WK van 2030. Ja, dan wordt het echt Spanje en Portugal. Want waarom, en Oekraïne dus. Waarom kan Oekraïne zich niet bij een ander Europees land aansluiten? Nou, omdat dit op dit moment de enige Europese lobby is die er loopt voor 2030. Hè. Die andere lobby's die lopen dus, zoals ik zei, in Zuid-Amerika en de andere Saudi-Arabië. Ja. En hoe moet dat er dan uit gaan zien? Een WK, Spanje, Portugal, dat zie ik nog wel voor me, geografisch gezien. Oekraïne, is niet echt een lekkere treinverbinding, geloof ik. Ja, ik zat me ook voor te stellen vanmiddag hoe je een wedstrijd in Gerson zou moeten organiseren op dit moment. Je kan je dat niet voorstellen. Maar goed, dit gaat natuurlijk wel allemaal vanuit de gedachte dat ook deze oorlog over 8 jaar misschien wel voorbij is. En zelfs in 2030 al heel druk is met wederopbouw. Die kandidaatstelling van Oekraïne wordt ook wel beschouwd hier als een uiting van solidariteit. Een soort morele oppepper ook in de richting van Oekraïne toe. Nou goed, hoe gaat het in de praktijk? Je moet er wel bij bedenken, als het zover komt... dan zal het minimaal zijn, die bijdrage van Oekraïne. Het zou gaan om 1 van de 8 groepen die dan gaat voetballen in 2030. En die spelen dan in 2 steden, we weten niet welke. Maar die zouden dan gaan spelen in 2 steden in Oekraïne. Ja. En hoe groot is de kans dat het WK-voetbal in 2030... inderdaad naar deze 3 landen gaat? Nou, ze zijn hier optimistisch in Spanje. Maar goed, ze zijn hier altijd heel optimistisch als het gaat om dat soort dingen. Maar goed, als die lobby inderdaad zo goed is als ze zeggen... dan zou het zomaar kunnen gaan lukken. Morgen horen we er veel meer over. Dan is er bij de UEFA in Nyon in Zwitserland een persconferentie. Maar goed, zelfs voor de UEFA is dit WK van 2030 natuurlijk nog ver weg. Eerst Qatar, dat wordt nog lastig. 2026 Amerika... En goed, en daarna, dan kan je wel bedenken, daarna wordt de volgende optie... als je Qatar hebt gehad, Amerika hebt gehad... dat het volgende WK van 2030 ergens is in Afrika of misschien wel in Europa. Nou goed, en dat helpt natuurlijk dan wel weer een beetje die lobby... van Spanje, Portugal en de Oekraïne. Ja, dankjewel Rob Soutberg. En wie het WK van 2030 mag organiseren... wordt dus bij het FIFA-congres in 2024 besloten. Vijf voor zes. Ik heb weer een overzicht van het meest opvallende nieuws van vandaag. We beginnen met nummer 5. Ja, Bono, de zanger van de rockgroep U2, gaat op tournee. En geen voetbalstadions dit keer, zoals hij gewend is. Maar hij gaat optreden in theaters en zalen. Niet om muziek te maken, maar hij gaat op boektour. Hij zal vertellen over zijn boek Surrender. Dat bestaat uit 40 hoofdstukken die ieder de naam van een U2-nummer hebben gekregen. En hij is van alle markten thuis. Bono maakte namelijk ook bij elk hoofdstuk een bijpassende tekening. 4. De YouTubende Minecrafter Dream met een slordige 30 miljoen abonnees. Gisteren ging zijn YouTube-filmpje, waarin hij zijn identiteit bekendmaakte, viral. Want hoe hij eruit ziet en hoe hij heet, dat had deze meneer of jongeman al jarenlang verborgen gehouden. In zijn video's hoorde je zijn stem, maar je zag alleen het scherm waarop hij Minecraft speelde. Ook andere bekende YouTubers hadden geen idee met wie ze soms al jarenlang samenspeelden. En met enkele van hem ging hij Dream, zo heet hij dus, gisteren dan ook facetimen. En dit is hoe ze reageerden. This is the first time I'm gonna see his face. Here we go. I'm so nervous. Ah, oh my gosh. No! Hello. Hi, this is me. This is what I look like. Oh shoot, what the heck? You look like a baseball player. You scream baseball player to me. 3. In Amerika komt een robot op de markt die de aandacht zal hebben van vele fastfoodketens en snackbars. Flippy, zo heet de robot, kan namelijk heel goed frituren. When an order comes in through the restaurant system, it automatically spits out its instructions to Flippy. It takes a frozen product, fries it for the precise amount of time, and puts the finished product in the end. It does it faster, more accurately, more reliably, and happier than most humans do it. De robot was eigenlijk ontworpen om puur en alleen hamburgers om te draaien. Maar fastfoodketens gaven aan dat medewerkers het vervelender vonden om de hele tijd frietjes te bakken. 2. Het is vandaag Dierendag en dan krijgen veel dieren aandacht in de media. En ook bij Shownieuws. Daar gaat de aandacht naar het hondje van Loretta Schrijver, die ook in het programma Koffietijd te zien is. Het hondje heet Zora, maar zo heette ze eerst niet. Ze heette eerst Klaartje. Maar dan wordt het Klaartje. Klaar, kom. Kom klaar. Kom Klaartje. Kom maar klaar. Ze reageert nog wel. 1. Tot slot op deze Dierendag de Partij voor de Dieren. Ze hebben er een nieuw lid bij en dat is geen onbekende in de politiek. Het is namelijk Daan de Neef, die tot voor kort nog in de Tweede Kamer zat voor de VVD. Hij stapte in augustus uit de partij omdat hij het niet eens was met het asielbeleid. De Neef maakte het nieuws bekend op Twitter en daar verscheen hij met zijn kat op zijn nek in een trui van de Partij voor de Dieren. Begeleid met de hashtag Surprise Surprise. En meteen na 6 uur meer over het energieplafond van het kabinet. Wat gaat dat concreet betekenen voor de consument? NPO Radio 1. Daar komt hij van Berghuis, die komt er ineens voor en daar wordt hij binnengekopt, ja! Ajax in de Champions League. Schitterend gedaan, prachtige trap met links. Zometeen, rechtstreeks vanuit Amsterdam, Ajax-Napoli. Berghuis kan zo door dat hij kan schieten, plaatst hem in de hoek. Luister Lekker Sport, hier op NPO Radio 1. Kudus, het is een wonderschoon doelpunt. Zometeen, om 9 uur in Langste Lijn en Omstreken. Op NPO Radio 1. Ajax in de Champions League. Wie luistert, weet meer. Recht overeind, op de top van de wereld dagen wij nog eenmaal de sterren uit. Met die opzwepende woorden inspireerde Marinetti meer dan een eeuw geleden een jonge generatie kunstenaars, de futuristen, de radicale avant-garde, nu in Rijksmuseum Twente. Grip geeft inzicht in je CRM, sales, offertes, projecten, facturen, boekhouding en rapportages. Direct al jouw zaken in zicht dus. En dat allemaal in één softwarepakket. Ontdek hoe je inzicht in jouw zaken krijgt op grip.com. Gelderland levert je mooie streken. Ontdek dit najaar de Achterhoek op zijn mooist. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen tijdens het wildseizoen. Kijk op achterhoek.nl. Wil je alles weten over de nieuwste managementboeken en over de auteurs die ze schrijven? Lees dan ons online magazine, boordevol informatie. Ga naar managementboek.nl/magazine. 6 uur. NPO Radio 1. Nadia Moussaïd. In het laatste half uur van Nieuws & Co. legt minister Jette van Klimaat en Energie uit waarom hij ervan overtuigd is dat het aangekondigde prijsplafond ons door de winter gaat helpen. En we schakelen straks nog één keer naar Amsterdam, waar de Bijlmer vliegramp wordt herdacht. Nu eerst het NOS Journaal met Dorald Megens. Het Nibud en de Consumentenbond vinden het goed dat het prijsplafond voor energie is verruimd. Tegelijkertijd lost dit lang niet voor iedereen de problemen op, zeggen ze. Het kabinet maakte vandaag bekend dat er per 1 januari een prijsplafond van €1,45 per kubieke meter gas is. Voor elektriciteit is het 40 cent per kilowattuur. Die prijzen gelden voor een jaarverbruik tot 1200 kuub gas en tot 2900 kilowattuur stroom. Daarnaast krijgen alle huishoudens in november en december per maand €190 compensatie voor de energierekening. Wie een lagere energierekening heeft, krijgt evengoed twee keer €190, zegt verslaggever Ewout Kiewiet. Iedereen krijgt die €190 voor de maanden november en december. Dus als je inderdaad een oud contract hebt, dan krijg je zelfs geld toe. En dat heeft ermee te maken dat ze niet willen dat het geld bij de energieleverancier blijft liggen. Die krijgen gewoon voor iedereen, voor elke aansluiting die ze hebben, €190. Dus dat gaat gewoon naar de mensen toe, ook al heb je een laag contract nog. Ook het midden- en kleinbedrijf dat relatief veel energie verbruikt, krijgt compensatie. Hoeveel is nog niet bekend. Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis is fors toegenomen. Vergeleken met een week geleden steeg het aantal met 68%. Er liggen nu 561 coronapatiënten op de verpleegafdelingen. De meeste daarvan zijn ouder dan 60. Ook het aantal geregistreerde coronabesmettingen liep afgelopen week flink op. Het zijn er 55% meer en daarmee is volgens het RIVM de corona-najaarsgolf echt begonnen. De RIVM adviseert mensen om zichzelf te testen bij klachten en om thuis te blijven bij een positieve test. Op honderden basisscholen krijgen leerlingen een gratis schoolontbijt. De regeling gaat per direct in. Het kabinet wil niet dat kinderen uit gezinnen met financiële problemen met een lege maag naar school gaan. Volendamspeler Tyrell Wouter is per direct geschorst door zijn club. De reden daarvoor is een politieonderzoek naar hem vanwege mishandeling van een vrouw in een Amsterdamse club. Wouter zou bij Volendam hebben aangegeven zich niet schuldig te hebben gemaakt aan iets strafbaars. Het dodental in de Verenigde Staten door orkaan Ian is opgelopen tot 101. Volgens CNN vielen de meeste slachtoffers in Florida. Maar ook in North Carolina zijn mensen omgekomen. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. Op het evenemententerrein van Walibi in Biddinghuizen worden het komende halfjaar 1000 tot 1500 vluchtelingen opgevangen. Het COA, het ministerie van Justitie en Veiligheid, Walibi en de gemeente Dronten hebben daarover afspraken gemaakt. De nieuwe opvanglocatie moet het aanmeldcentrum in Ter Apel ontlasten, zegt het COA. We zijn heel blij dat we hier aan de slag kunnen. Dat is om twee redenen. Het is echt groot, hè? 1000 tot 1500. Dat is een omvang waar we echt blij mee zijn. Want dan kunnen we echt even wat meer mensen sneller uitplaatsen. Dus dat helpt in de problematiek in Ter Apel. En het geeft ons daarmee ook de gelegenheid om ons systeem van registratie weer op orde te brengen. Want dat was ook een beetje uit het lood. Dus we zijn om dubbele reden heel blij hier. De vluchtelingen die in Biddinghuizen worden opgevangen zijn al bij het aanmeldcentrum geweest, maar nog niet doorgestroomd naar een regulier asielzoekerscentrum. In haar huis in Tennessee is de Amerikaanse countryzangeres Loretta Lynn overleden. Lynn had haar grootste hits, onder meer Coal Miner's Daughter en I'm a Honky Tonk Girl, in de jaren 60 en 70. Ze was de eerste vrouw ooit die werd uitgeroepen tot entertainer van het jaar in twee grote country awardshows. Loretta Lynn stopte met toeren toen ze in 2017 een beroerte kreeg. Ze is 90 jaar geworden. Het weer vanavond in het noordwesten wat motregen, verder droog en vannacht ongeveer 12 graden. Morgen eerst zon, later regen, vrij veel wind en dan wordt het 19 tot 22 graden. En dan wij gaan naar de verkeersinformatie met Helene Geest. De drukte is nu aan het afnemen. Er staat nog 400 kilometer file. Bij Den Bosch is nog wel heel veel oponthoud. Op de A2 is dat van Utrecht naar Den Bosch vanaf Culemborg. Je staat daar in 20 kilometer file en de vertraging is ongeveer een uur door een ongeluk. De linkerrijstrook is bij knooppunt Empel dicht. Ook een uur vertraging op de A13 van Den Haag naar Rotterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en Rotterdam Overschie. Daar is ook een ongeluk gebeurd. Daar zijn inmiddels alle rijstroken weer vrij. Door een ongeluk met een vrachtwagen is er heel veel tijdverlies op de A15 van Rotterdam naar Nijmegen. Tussen Hardingsveld, Giessendam en de afrit Leerdam moet je rekening houden met 50 minuten extra reistijd. En je staat ook nog een half uur in de file op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht tussen Venray en Horst. Daar is nog altijd de linkerrijstrook dicht vanwege een reparatie aan de vangrail. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. Ondernemers en managers hebben bij alles wat ze doen een doel voor ogen. Herstructureren. Reorganiseren. Terug naar de basis. Wat hun stip op de horizon ook is, ze weten dat ze op de weg ernaartoe kunnen rekenen op de juridische expertise van Buren. Buren. Legal Tax Notary. 10 oktober gaat er iets heel bijzonders gebeuren. Dan valt namelijk de mega-jackpot van 25,7 miljoen euro netto. En hij valt zeker. Koop je staatslot daarom snel in de winkel of op staatsloterij.nl. Doen hè, de 10e kan het gebeuren. Staatsloterij, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Wat is uw doel? Buren. Your goal. Our drive. De Zonnebloem test ieder jaar vrije tijdslocaties op toegankelijkheid en gastvrijheid voor mensen met een lichamelijke beperking. De Zonnebloem laat ze niet zitten. In de Fundatie Zwolle, Neo Rauch, die mythe. Een overzicht van Rauchs meest recente schilderijen en de tondi die hij begin jaren 90 maakte. Museumdefundatie.nl. Help de Zonnebloem om Nederland toegankelijker te maken. Doneer op zonnebloem.nl. Ook bij Museum de Fundatie, Nieke Koek, gelichaamd en 251 kunstwerken over klimaatverandering in de Klimaatexpo. Museumdefundatie.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Het kabinet heeft ruimere prijsplafonds voor gas en stroom vastgesteld. Vooral voor het gebruik van elektriciteit hoeven consumenten en andere kleinverbruikers vanaf 1 januari minder te betalen. De Consumentenbond is positief over het plan. Nou, het ziet er goed uit. Er worden veel meer mensen nu geholpen dan in het oude plan. Daar zijn we hartstikke blij mee. Nadia Moussaïd. Nieuws en Co. Een ruimer prijsplafond voor de energierekening moet Nederlanders de komende winter doorhelpen. Minister Jette maakte vanmiddag bekend hoe die maatregelen eruit gaan zien. Iedereen gaat een positief effect merken door deze maatregel, zegt hij tegen verslaggever Marleen de Roy. Er zijn allerlei verschillende soorten huishoudens natuurlijk. Mensen in hun eentje met twee of met meerdere personen. Het hangt er ook van af of dat je in een klein appartement woont of een tussenwoning of een groter huis. Maar gemiddeld gaan mensen er 2500 euro op vooruit ten opzichte van een situatie zonder een prijsplafond. Wat moet dit systeem nou bieden eigenlijk? Met dit prijsplafond geven we rust en zekerheid. Mensen weten dat ze voor een gemiddeld verbruik gewoon nooit meer kwijt zijn dan de vastgestelde maximumprijzen. Tegelijkertijd zit er ook voor iedereen een prikkel in om boven dat prijsplafond zoveel mogelijk je best te doen om te verduurzamen en het verbruik naar beneden te brengen. Gaat het iedereen helpen? Nou, het gaat niet voor iedereen de volledige problemen van de energierekening oplossen. Maar wel voor alle huishoudens en andere kleinverbruikers geldt dat je in plaats van elke maand die wisselende prijzen nu echt gewoon rust en zekerheid krijgt. En het kabinet neemt hiermee gewoon een heel groot risico van die wisselende prijzen op de energiemarkt van mensen over. Hoeveel zet het kabinet daarvoor opzij? Hoeveel belastinggeld? Het is een ongekend groot pakket. Het prijsplafond dat in 2023 geldt kost naar schatting 21 miljard. Maar ook in november en december krijgen mensen al per maand 190 euro tegemoetkoming op hun energierekening. En daar trekt het kabinet ook nog eens zo'n 2,3 miljard euro voor uit. Dus in totaal hebben we het over zo'n 23 miljard euro? Ja, dat zijn hele forse bedragen. Dat doet een beetje denken ook aan de coronasteun. Nu zijn we hard geraakt door een energiecrisis. We willen er echt voor zorgen dat mensen die zekerheid en die rust krijgen. En dat volgend jaar ook de koopkracht voor mensen ook echt vooruit kan gaan. En daarom trekt het kabinet nu zo fors de portemonnee. Kan de Nederlandse schatkist jaar op jaar 23 miljard of misschien wel meer vrijmaken om de Nederlanders de energierekening te kunnen laten betalen? Nou, mocht komend jaar de oorlog langer voortduren, de energiecrisis ook aanhouden en het kabinet moet meer geld uittrekken voor dat prijsplafond, dan zullen we dat ook doen. Die maximumprijzen die we nu communiceren gelden echt voor het hele jaar. Daarna gaan we kijken hoe lang die crisis voortduurt en wat er dan het meest verstandig is. Nederland heeft een relatief goede schatkist, dus wij kunnen dit nu doen. Maar je kunt het natuurlijk niet tot het einde der tijden doen. Dus en daarom is verduurzamen en besparen echt cruciaal. Ja, met het ruimere prijsplafond voor elektriciteit haalt het kabinet dus rekening met verbruikers die nauwelijks gas gebruiken, maar wel elektriciteit, zoals huishoudens met een warmtepomp. Puk van Meegeren is energie-expert bij Milieu Centraal. U luisterde net mee. We hoorden minister Jetten zeggen dat iedereen erop vooruit gaat. Welke groep is het meest geholpen met deze prijsplafonds? Nou, ik denk dat de mensen die zeg maar tot gemiddeld energieverbruik zitten, dat die echt het meest merken. Dus die gaan er €200 per maand op vooruit ongeveer. En hun maximale energierekening wordt €230 per maand. En daarmee hebben ze wel de zekerheid van wat ze moeten betalen per maand. Ja, het wordt wel duurder, maar we weten in ieder geval welk bedrag het is. En het is sowieso minder dan geen maatregelen. Ja. En hoeveel gaat een huishouden met een gemiddeld energieverbruik er dan dus op vooruit? Wat zou er gebeuren zonder deze maatregelen? Ja, zonder deze maatregelen hadden ze zeg maar zo'n gemiddeld verbruik huishouden €430 per maand betaald en nu €230. Dus dat scheelt echt wel €200 per maand en dat is fors. Ja, en het ruimere prijsplafond moet huishoudens met een warmtepomp helpen. Want daar was natuurlijk veel kritiek op de afgelopen dagen. Zijn zij hier inderdaad mee geholpen? Nou, mensen met een hybride warmtepomp die gaan ongeveer evenveel besparen als dat ze anders hadden bespaard als de prijzen meer normale proporties hadden gehad. Dus daarvan kun je zeggen, nou, daar is het, pakt het gunstig uit. Mensen met een volledige warmtepomp, die hebben nul gas en veel meer stroom dan die 2900 kilowattuur. Mm-hmm. Die gaan er toch, die hebben geen voordeel van de veranderingen die nu hebben zijn ingezet. En ja, die verliezen eigenlijk hun besparing komend jaar. En ja, dat is natuurlijk een zure appel. Yes. Het geldt overigens niet voor mensen die zonnepanelen hebben met warmtepompen of die een vast contract hebben met relatief gunstige stroomprijzen. Dus het is niet zo dat iedere bezitter van een volledige warmtepomp nu zijn of haar voordeel verliest. Maar als we dan even algemeen kijken, stimuleert zo'n prijsplafond mensen wel om nu nog te verduurzamen door bijvoorbeeld een warmtepomp of een hybride warmtepomp of zonnepanelen of isoleren? Ja, ik denk zeker. Dus wat Jette iets minder benadrukte, maar wat Milieu Centraal graag wil benadrukken, is dat ook de prijzen tot aan het prijsplafond in vergelijking met 1,5 jaar geleden echt hoog zijn, echt dubbel zo hoog. Mm-hmm. En dus zelfs als je bescherming hebt van het prijsplafond, dan om je energierekening in de hand te houden, blijft besparen toch heel erg belangrijk. En ook de hybride warmtepomp zet dus echt een stap vooruit in minder gas. De volledige warmtepomp zal het komende jaar, dus in 2023, niet echt veel besparing opleveren. Maar uiteindelijk zet je dat soort stappen wel voor de langere termijn. Dus ons advies van Milieu Centraal is, stop je denken niet. De toekomst is zonder aardgas en volledig elektrisch. Dus ga daarmee door. Maar adviseren jullie dan om een volledige warmtepomp nu te installeren? Lange wachtlijsten waren er. Of zegt u nee, een hybride warmtepomp is een beter plan nu? Nee, kijk, als je huis al geschikt is voor een volledige warmtepomp, dan zouden wij zeggen van kijk op die langere termijn. Die koop je niet voor een jaar, maar voor 15 of 20 jaar. En dan zou ik me niet laten weerhouden door de hele korte termijn situatie van 1-2 jaar. Mm-hmm. Maar echt op de langere termijn kijken. Ja, en verduurzamen is vaak duur. Het is niet voor iedereen weggelegd. Wat kunnen consumenten doen om extra energie te besparen zonder dat ze daar veel geld aan hoeven uitgeven? Het begint natuurlijk ook bij de dingen die je makkelijk kan doen zonder te investeren. Zoals de verwarming maximaal op 19 zetten, maximaal 5 minuten douchen. Als je afwezig bent, je verwarming op 15 zetten, 's nachts op 15. Daarmee kun je ook behoorlijk grote stappen zetten. Mm-hmm. En wat isoleren betreft kun je ook best veel doe-het-zelf doen. Dus bijvoorbeeld je dak isoleren of je vloer isoleren. En als je zelf niet zo handig bent, zijn er vast familieleden of vrienden die dat leuk vinden om te helpen. Ja, oké. Goed. Goed nieuws dus vandaag, als ik u zo hoor. Ja, de betaalbaarheid is natuurlijk naast verduurzaming ook heel belangrijk. Dus daarom goed nieuws. Ja, dank u wel. Puk van Meegeren van Milieu Centraal. En we gaan naar Helene Geest voor de situatie op de weg. Lost het op? Of wordt het op plaatsen waar dagelijkse files staan, lossen de files wel op. Alleen waar ongelukken zijn gebeurd, niet helaas. Op de A15 is dat onder andere het geval. Daar heb je nu de meeste verdraging. Van Rotterdam naar Nijmegen tussen Hardingsveld, Giessendam en de afrit Leerdam nog 9 kilometer. De vertraging is daar ruim een uur. De rechterrijstrook is dicht. Er is meer nieuws. President Biden komt met nieuwe maatregelen om de toegang tot abortus zoveel mogelijk te beschermen. Hij stelt onder meer $6 miljoen subsidie beschikbaar voor abortusorganisaties. 100 dagen geleden zette het Hooggerechtshof een streep door het landelijk recht op abortus. De Inspectie voor Gezondheidszorg maakt zich zorgen over kwetsbare ouderen die in een kleinschalige instelling wonen. Zij zitten steeds vaker zonder medische basiszorg. Er is vaak geen ouderenspecialist bij kleinere instellingen en huisartsen in de buurt voelen zich niet altijd geroepen om zorg te verlenen. En de Amerikaanse zangeres Loretta Lynn is op 90-jarige leeftijd overleden. Lynn brak doorbrak taboes door country nummers te zingen over vrouwenkwesties, bijvoorbeeld over dronken echtgenoten. Lynn groeide ondanks haar controversiële muziek uit tot een van de had ze controversiële muziek, dat wist ik niet, uit tot een van de bekendste countryzangeressen. Goedenavond, beste mensen. We staan hier bij het Groeiend Monument. We gaan nog één keer terug naar de herdenking van de Bijlmer vliegramp die nu bezig is in Amsterdam. Verslaggever Mark Robin Visser is aanwezig. Mark Robin, zometeen om 8:34. Het moment dat het vliegtuig 30 jaar geleden neerstortte. Een minuut stilte. En wat gebeurt er nu? De buurtbewoners van toen. En we zullen de namen noemen van de mensen die zijn het zogenaamde Groeiend Monument. Bij de boom die alles zag. De boom die er 30 jaar geleden ook al stond als klein boompje. En die de ramp heeft overleefd. En inmiddels is uitgegroeid tot een flinke boom. Daarnaast die boom staat het monument met de namen van de 43 slachtoffers. Die namen die zullen nu ook worden voorgelezen. De mensen waren eerder in het Cultureel Educatief Centrum hier, waar ze geluisterd hebben naar toespraken van onder meer de burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema, en de staatssecretaris van Infrastructuur, Vivianne Heijnen. Ja. Daar was ook muziek, onder andere van het Zuidoost Gospel Choir. En daarna, na dat programma in dat cultureel centrum, zijn de belangstellenden, dat zijn er honderden. Dat zijn nabestaanden, slachtoffers, maar ook mensen van politie, brandweer, ambulance. Sommige van hen in uniform, die zijn naar het monument gelopen. Dat is een paar honderd meter van het cultureel centrum vandaan. Op de plek waar die Boeing 747 30 jaar geleden crashte. Op die flats. Er wordt nu even overlegd daar wie er gaat beginnen met het voorlezen van die 43 namen. Ja, er zijn dus 43 slachtoffers officieel gevallen. Maar er is altijd ook wel gezegd, ja, we weten eigenlijk niet precies hoeveel meer mensen er misschien wel in die flat aanwezig waren die daar niet geregistreerd woonden, die daar misschien in onderhuur, al dan niet zonder verblijfsvergunning of papieren woonden. Dus het zou best kunnen dat er meer mensen zijn omgekomen. Maar die 43, die weten we dan in ieder geval. Die namen staan ook in het monument. We zien nu een rijtje brandweermannen trouwens in reddingspakken die keurig in de houding staan. We zagen net ook een rijtje politiemensen in uniform die hier dus het korps vertegenwoordigen ook. Het is nu al heel stil eigenlijk. En ik geloof dat de mensen op zoek zijn naar een lijst met, ja, de lijst. Ik zie dat er nu even overlegd wordt of die lijst wel goed is. Terwijl je toch zou kunnen denken, de namen staan ook gewoon op het monument. Nog een namenlijst voor haar. Ja, er is gedoe over de naamlijst. Maar goed, ik verwacht dat ze zo gaan beginnen met het voorlezen. Misschien kan ik even vertellen wat er daarna gaat gebeuren. Want het is na onze uitzending om 18:35, volgens mijn aantekeningen. Precies het moment van de crash 30 jaar geleden, wordt er een minuut stilte gehouden. En daarna zullen er kransen en bloemen worden gelegd. Ik was vanmiddag al even op deze plek en toen kwamen er allemaal busjes van bloemisterijen langs om die te bezorgen. Dat zijn vele tientallen kransen en boeketten die er klaar liggen om straks bij het monument gelegd te worden. En dan, ja, dan is de 30e herdenking hier in Amsterdam ten einde. Ik kijk nog even of ze nou inmiddels die lijst goed hebben. Nee, ik hoor nog steeds geen namen, Nadia. Ik hoop dat het nog gaat gebeuren. Maar reken er maar op. Goed. Wij komen niet mogelijk straks nog bij jou terug zometeen. Dankjewel, Mark Robin Visser. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. 500 basisscholen met veel kwetsbare kinderen krijgen een gratis schoolontbijt geserveerd. Dat heeft Carola Schouten voor Armoedebeleid bekendgemaakt. De tijdelijke maatregel gaat per direct in. Politiek verslaggever Roel Bolsius sprak met de minister en vroeg haar welke scholen dat ontbijt gaan serveren. Ja, dit zijn scholen waar wat meer kinderen wonen die het niet zo breed hebben thuis. Dus die wat armer zijn. En er is een organisatie die weet ook waar die scholen staan. En daar werken ze ook al mee samen. En naar die scholen gaan we ook de mogelijkheid geven om te zorgen dat zij ontbijt kunnen serveren. Overal is de werkdruk hoog, zeker op scholen. Dit komt er dan ook nog bij, naast dat ze gewoon les moeten geven. Hoe zorgt u ervoor dat dit toch haalbaar is voor die scholen? Ja, het is niet de bedoeling dat dan leraren allerlei boterhammen gaan smeren. Dus we kijken ook goed of dat er ook vrijwilligers zijn die kunnen helpen. En we weten ook dat er vrijwilligers zijn die dat willen doen. En we proberen daar ook meer mensen voor te krijgen. Maar bijvoorbeeld ook ouders kunnen ook wel meehelpen als ze dat willen om de boterhammen te smeren. En soms hoor ik zelfs al voorbeelden dat bijvoorbeeld groep 7 of 8 mee gaan helpen. Maar het is dus niet de bedoeling dat er heel veel extra taken bij de leraren komen. Want die hebben het inderdaad al druk genoeg. Niemand vindt het leuk om zijn kind naar school te sturen zonder eten. Waarom wordt er niet meer gedaan om gezinnen meer koopkracht of meer geld in handen te geven in plaats van dat deze taak aan scholen uit te besteden, zodat mensen zelf hun ontbijt kunnen kopen? Nou, dat gaan we ook doen. Dus we hebben ook per 1 januari gewoon echt heel veel extra geld beschikbaar, juist voor de gezinnen die het niet zo breed hebben. Maar goed, dat is pas per 1 januari. En wij vonden het belangrijk om nu ook al te zorgen dat de kinderen toch wel een goed ontbijt kunnen hebben. Ook al zijn die maatregelen voor de ouders nog niet ingegaan. En daarom zijn we daar nu ook mee gestart op die 500 scholen om te zorgen dat ze daar in ieder geval wel gewoon een maaltijd hebben. U hoorde Carola Schouten, onze minister voor Armoedebeleid, in gesprek met Roel Bolsius. We gaan nog even naar Amsterdam Zuidoost, waar ze zijn begonnen met het voorlezen van de namen. Michael Panjin Sam, Gerard Rudolf Richardson, Iris Udora Richardson, Shirley Justina Vicento, Bianca Giuseppina Elisa Biondi, Albertus Martinez van S, Dilawar Hussein, Sahid Hussein, Seman Kamlesh, Marcella Sogin Marin, Jill Robender, Michiel Edgar Schmeltz, Angelina Irene Tromp, Graciela Estella Truideman, Guillermo Alfredo Truideman, Jitschak Fuchs, Arnon Oat, Gedalia Sofer, Anat Solomon. Hun gedachtenis zij ons tot troost en vrede. Ja, het is toch indrukwekkend om dat te horen. 43 namen van de 43 slachtoffers van de Bijlmerramp die 30 jaar geleden hier in Amsterdam-Zuidoost plaatsvond. Hiermee komen we ook bijna bij het einde. Na de 43 namen van de mensen van die de herdenking. Straks nog een minuut stilte. En ik vertelde het net al, dan worden er nog bloemen gelegd bij de boom die alles zag. Goed, dankjewel Mark Robin Visser. En we gaan terug naar het schoolontbijt. 500 basisscholen met veel kwetsbare kinderen krijgen namelijk een gratis schoolontbijt. Dat hoorden we net. Ik spreek erover door met Hans Spekman, directeur van het Jeugdeducatiefonds. Goedenavond, meneer Spekman. Goedenavond. Wel brute overgang, vind ik. Voor mij ook. Ik weet nog heel goed de Bijlmerramp namelijk. Ja. Ik was toen bij mijn vriendin, nu vrouw, en die woonde daar dichtbij in de buurt. Dus ik ben toen in de buurt ook wezen kijken. Het was echt een verschrikking voor die mensen. Ja, het is een brute overgang, maar helaas eentje die we toch gaan maken. Het Jeugdeducatiefonds, die gaat dus het schoolontbijt faciliteren. Wat betekent dat? Wat wij doen en wat we al deden met al die scholen, is dat wij zorgen dat alles wat zij nodig vinden, de meester, de juf, voor de ontwikkeling van de kinderen, dat doen we. Mm-hmm. En dat kunnen ze bij ons gebruik van maken. En dat kan al zijn een ontbijt, het kan zijn een bril, het kan zijn bijles. Wat dan ook, alles wat belangrijk is voor die ontwikkeling van die kinderen. Ja. Wat wij nu aanvullend doen door deze mogelijkheid die het Rijk biedt, en dat vind ik fantastisch, is dat wij voor die scholen een extra aanbod doen, dat zij gewoon los van het geld wat we al gereserveerd hebben voor hun school, extra aanvragen kunnen doen voor voedsel. En dat gaat dan niet af van het gereserveerde bedrag, maar dat komt er bovenop. Mm-hmm. En we zien al echt in hele snelle tijd, in de eerste 10 minuten dat het open stond, dat we het hadden verstuurd, waren er al meer dan 1000 kinderen, 4 scholen, die al gelijk reageerden en dol enthousiast zijn en hebben ingetekend ervoor. En wat betekent dat dan? Wat gebeurt er op die scholen? Heeft u daar een idee over? Ja, alle scholen is een beetje anders. Dat mm-hmm. is eigenlijk net wat de minister ook zei. Mm-hmm. Op de ene school zeggen ze, nou, wij laten bezorgen. En we vragen daarom ouders het te smeren. Op andere plekken smeren de kinderen het zelf. Dus dat is overal anders. Ook de producten die ze graag hebben voor hun school. Wij werken echt vanuit vertrouwen in de meester en de juf. Die weten heel vaak wat nodig is voor die kinderen. En die kunnen heel goed kiezen. Ja. Betekent dat dan dat er daar verschillende kinderen zijn die echt zonder ontbijt op school komen? De dag beginnen? Ja, dat gebeurde natuurlijk helaas al. Ook voor de grote inflatie. Mm-hmm. Dus toen zag je al dat 1/4 van de kinderen geen of onvoldoende ontbijt had. En dat is wel exponentieel toegenomen op al die scholen waar wij mee samenwerken. Wij werken eigenlijk vooral samen met scholen waar meer dan de helft van de kinderen opgroeit in armoede. Ja. En dat horen we ook terug aan de verhalen, dag in dag uit. En als het gaat natuurlijk ook over gezondheid. We lezen ook allemaal nieuwsberichten dat juist in armere wijken er meer obesitas is. Wordt er dan ook gezond, maar ja, wat is gezond ontbijt? Wordt daar rekening mee gehouden of mogen scholen dat zelf invullen? De scholen mogen dat bij ons zelf invullen. We gaan niet extra bevoogden. Dat is ook helemaal niet nodig. Dat vind ik ook eerlijk gezegd laatdunkend als mensen dat zeggen. De keuze die nu vaak wordt gemaakt is voor goedkoop. Mm-hmm. En goedkoop is vaak niet gezond. Precies. Als de scholen het zelf inkopen, dan is het natuurlijk per definitie goed voor de gezondheid. Maar er zitten ook, iedere school heeft zijn eigen dingen. Dus een school die zei, nou, gelukkig kunnen we het zelf doen. Dan hoeven we tenminste niet die houdbare melk te kopen, want dat wil eigenlijk niemand drinken. Ja. Snap je? Dus dat soort, een andere school die hebben we al gehad, die heeft boterhammen met pindakaas en bananen, omdat de kinderen dat zo lekker vinden. Okay. Allemaal prima. Ja. Kijk, het belangrijkste is nu dat die kinderen gewoon voldoende te eten te krijgen. En dat de stress in die gezinnen vermindert. Dat is nu de eerste opgave. Ja, maar het zou natuurlijk ook, u zegt we willen niet bevoogden, maar het zou tegelijkertijd natuurlijk ook een heel perfect moment zijn om iets te doen aan gezond eten. Zeker, dat gebeurt ook. Alleen, waar ik altijd bezwaar tegen maak, is dat mensen die het wat beter voor elkaar hebben, gelijk allerlei andere dingen die ze zelf in hun straatje vinden passen, combineren met eerste levensbehoeften. Ja. En scholen die gaan dat over het algemeen echt wel doen. Dat zie ik in de aanvragen terug, dat zij kiezen over het algemeen voor gezond voedsel. Ja. Maar de eerste vereiste is dat we iets doen aan het feit dat te weinig kinderen überhaupt gewoon nog het eten krijgen wat ze nodig hebben. Ja. En dat treft niet alleen mensen met een uitkering, maar er zijn echt heel veel werkende armen nu door die torenhoge inflatie. Ja. Dus het is bijna allemaal gezond eten. Er wordt zelfs soms gekookt samen met koks. Er is een kok in de buurt en die helpt mee met koken. Die leert hoe je een gezonde maaltijd kan maken. Dus dat gebeurt allemaal. Dat vind ik fantastisch. Hè? Dus ik ben er niet tegen. Mm-hmm. Ik wil alleen wel wijzen op de eerste prioriteit in plaats van alles combineren. Wij zorgen ervoor dat er vast nu eten op 500 scholen, dankzij de Rijkssubsidie, heel veel kinderen gewoon weer eten in hun buik. Is het eigenlijk ooit eerder gebeurd? Is het ooit eerder nodig geweest? Het is eigenlijk altijd al nodig geweest dat er veel meer aandacht is, dat ieder kind gewoon voldoende te eten heeft. Dus er moet iets gedaan worden aan de inkomens van de mensen. En dat is volgens mij een hele belangrijke prioriteit. Dus ik ben heel blij dat het minimumloon omhoog gaat. Ja. Dus het is eerder nodig geweest. Is het eerder geweest? Nee, het heeft nooit op deze schaal plaatsgevonden. Goed, dank u wel, directeur van het Jeugdeducatiefonds Hans Spekman. En dit was Nieuws & Co. Straks Dit is de Dag met Margie Fixen. Ja, Nadia, jij had het er al over in jouw laatste half uur. Het kabinet heeft de precieze plannen voor het energieplafond bekendgemaakt. Zijn het nou louter goede plannen of zitten er ook gevaren aan? Straks bij ons een debat. Oké, dat zo meteen. Maar nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Jan van den Putten. NPO Radio 1. De Consumentenbond en het Nibud zijn blij met de verruimde compensatie voor de gestegen gas- en elektriciteitsprijzen, maar het lost lang niet alle problemen op, zeggen ze. Volgende maand al krijgen huishoudens, winkels, andere kleinverbruikers voor de eerste keer een tegemoetkoming van €190. Minister Dijkgraaf wil kijken of het collegejaar korter kan. In een brief van de Kamer schrijft hij dat het seizoen in Nederland zo'n 9 weken langer duurt dan in andere EU-landen. Studenten en docenten klagen daarover, zegt Dijkgraaf.